Przepis dla dwójka. 225 g ryżu arborio, 1 cebula drobno posiekana, szynka serrano, 2 ząbki czosnku, 100 ml dobrego białego wina, wytrawne lub półwytrawne, 3 szklanki dobrego gorącego bulionu, sól, świeżo zmielony pieprz, parmezan, 2 łyżki masła, natka pietruszki. W garnku rozgrzewamy olej, szklimy najpierw cebulę, mieszamy 2-3 minuty. Następnie drobno pokrojoną szynkę i czosnek, mieszamy. Wsypujemy ryż i 2 minuty mieszamy, aż stanie się szklisty i pokryje tłuszczem. Wlewamy wino i za chwilę, gdy wyparuje, po szklance bulionu. Cały czas mieszamy. Bulion wlewamy stopniowo, gdy ryż wchłonie poprzednią porcję bulionu. Trwa to około 15 minut. Zdejmujemy garnek z kuchenki, dodajemy masło i posypujemy parmezanem oraz pietruszką. Mieszamy i zakrywamy pokrywką. Zostawiamy tak ryż na 2-3 minuty. Dzięki temu zrobi się maślano-kremowy. Smacznego!